umum ibaratun aw wahin la wal aw firwin la han kawnin habdi walis nekum jamba khalisan di aji sel lillahi ñal yalla fi harakatihi ay yengatum wa sakanati ay dalam wa haqaidihi ak ay paspasam wa aqwalihi ak ay waxam wa af'alihi ak ay jefam wa ahwalihi ak ay biram kulliha mbole sen zahiran ci biti wa batinan ak ci bir neena li nga xamne mom la señ bi don wo donga ya bëgg leen ci ayobbu moy deug deug yi selal nga xamne jambi day mujju leppam di yalla xamne ay yëngutom ay dalam ay paspasam ay waxam ay jefam ay mbiram lepp rek day wëlbeuti ku bi rek biti lepp di yalla dara du ci genn yalla ci genn wet ci nako yalla bëgg itam lay mel lool nak moy ag ci yalla ndax yalla dëkk bo xamne ngay dem ba dugg ci ne aksina ci dëkk bi kon gaay xam yalla seen xam nga lam leen jariñ moy rek selal gu mel ni selal gu mel non nak neena tarbiya gi nga xamne mom leen señ bi di wo jëme ci mokay maye kon loola moy tontu li motax wala yahsulu te du am hazali ghaliban ci la gëna bari bi mu jarra di tadrisi ci luñu rafleeli ak jangale loolu moy primi deug deug waye jangalim kess rek lañ djublu so degge luñu rafleel nangam moy lolay kess rek id ngir al mudarris aji jangale ja dalun aji tektale la mufhimun kuy aji xamle faqa dong manayit mufahimun su ko defé nak fal munazalatu bere ba wala jankonte ga wax da zalik ci gannaaw lolé halal mutahallimi warna aji xamlu ja qad yarshudu amana mu jub wa qad la yarshudu amana mu baña jub walam yakun waye nekut min wazifatil mudarrisi di bok ci wartefu aji jangale ja muka badatuho ak jankontem te kat wa shuyukh tarbiyati serigne tarbiyey ñom min wazifatihim bok ni seen wartef muka badatul muridina jankonte ak talube yu hatimona danañ waral alayhim ci ñom wadhaifahum seeni wartef min ta'allumin ci xamlu wa ta'limin ak xamle wa adhkarin ak ay tuddu yalla wa ihdamin ak ak legelo wa ihda'in ak ak joxe adiya ba'da ta'sisi amrihim ci gannaaw fondu seen bir na gannaaw sof seen bir ala mahabbatin ci ciofel sadiqatin ku aji degu wala yufariqunahum te duñu taggo ak ñom hatta yubashiruhum batenu gisal len moy wan len bi xoyo bi am fusiyam ci sikki seen bop ci mara nga lan ci ay bi seeni bakkan wa yu'miluhum te ñu len di jëflo fi tatahuri ci labga min ha ci sikki yoyé li yumkina ngir na japp ndi al wusul agga bi isalihim ci seenu agale bi idhillahi ci digalul yalla moy ci namelu yalla taxala kawena waxawnihi ak ndimbalam la neena boko setlo ki nga xamni mo lay jangal mom dalay won rek aw yoon ne la yoon waangi ni waye nak gor gorlu ba aw ca yow lolou ya ko wara def waye mom du dogu ci ne la yoon waangi ni faaw nga aw ci dalako won rek tetal ko genn ci lolou moy misalu ki jangale serigne bi xam yalla ta yar nak mom neena dalay won yoon ba noppi and yow aw ca ba nga ag fa nga jëm nga xamni pak bu la na la fel rek bu dal la koy topalel nga xamne dana set nga xamne yow mo lay tax mané ak sa borom mu jëmele la ci loola amna ño xamne jang ak jangale moy seenu tarbiya amna ño xamne bari tudd yalla moy seenu tarbiya amna ño xamne liggey loleen ba sax yalla wal loleen ci la mba joxe loleen seen alal yoy yep rek serigne bi ci bop moy xam mom lay fajj koko ak la koy tax mané ak borom mu dal koy awale ci loola waye lu ci seen bir deug deug nak moy rek ciofel gu wir te yalla tax sop serigne bi la yalla bol te yalla tax dal mom moy fondation bi nga xamne bu xese taxaw rek lu jogati mu atan ko nga xamne kon serigne tarbiya mom bala taggo talibi ba dana ko won sikki bakanam yako te mané ak boromam jefno ko itam la nga xamne moy tax mu taggo sikki yoyé bag ci boromam lolou lepp nak ciobare yalla ndax yalla mo leen def ni buntu yermane nga xamne ko awé ci ñom rek am yermane yalla motax bu ne haza jappal li wa amru tarbiyati birum tarbiya nak amru mbir la tawilu zayli muy aji guddu mbicc la sabila del wenn yoon li taharudi للتحرض جيم سي غارال لهو نيل كو هنا في يلا بيرو تربيه نك موم داي لو ياتو يات لو خامني دانكا نك دوما سي جيما خوس با سوري سي ندا خوس سي با سوري سي موم او تاليف لم لم لاي لاج تي مان لول تخوما جوج دي تاليف رجوعون لي اك ديلولا انا ماغ ديلو وات نك سي لما تولو وون ديلا كو واخ موي بيروم سنج بي اكوك تامبليم تربيه دونغ يي غنا بام سي امي ديغال moy summa lama umira top nga xamene digalef nako bi tarbiyatihim shenu tarbiya bil himmati ci yite wa wafaquhu te ñu deppok mom hala zalika ci lolé sara doxna bihim ak ñom hala min hajir riyadati ci yoonu tagat bi tajwihi ci xifal wal istikhdam akuk lageelo al kaseer gu aji bari wal hamli akuk yan hala dikri ci ak tuddu yalla al kaseer gu aji bari bil haylati ci la ilaha illa allah wal qasaidi al qasaidi wa dawam al taharati ak sa kholab wal i'tisali ak daru hanin nas wal nitni wa khususan rawantina ak an nisa jigenya fa faqo te ñu kawé man nga ne wax khususan dana ko jaglel an nisa jigenya fa faqo te ñu kawé khayrahum kulul ñom bi hada ci li idingir jaado tabe nañu bi am fusihim ci seeni bakan wa amwalihim ak seeni alal fi sabili mardatillahi ci yoonu ngeureumal yalla ndax yalla mo ne inna allaha naka yalla ishtara jandna minal mu'minina ci way gem ni am fusahum seeni bakan wa amwalahum ak seeni alal bi an lahum ci naka ñel na len al jannata ajana bako yalla digale terbiya gogu nak baye jangalem kesse te terbiya nit ñi ci yegal seeni yitte jeme ci yalla ñi ci and ak mom ca lolo nak da di wolbeutiku mom serigne bi awal len ci yoon wa yoon tarbiya wowe nak mom neena moy da len dan xifal di len leggelo legge bu bari di len sikarlo sikar su bari mo xam day batu la ilaha illallah mo xam day bari la jang khasaitam yi ba nopi lepp ñu ci bolé nak ak lab ak itam sori nit ñi rawante na sori jigen ñi nga xamne kon dal dañuy wet andak ak lab bari tudd yalla bari liggey tay new ak lek lol dal mo nekkon chenou tarbiya lol nak ci la ñu rawé ñepp ndax boko dé sét kon dañoo bolé joxé seen bakkan ak seen alal ak seen lepp ci yoonu yalla té sun borom mo né gil ni day da am luma leen jaay di jox mo ngeug lima leen jaay moy aljana ngeug giñ mayu jox nak moy seen bakkan ak seen alal lepp ñu def ko ci sama ngeerom fadama tasakh ash-shaykh serigne ba wal ashabu ak dongaya ala hadhihi sirati ci bile jar wala ci bile doxine al mustaqimati bi aji jup min awaili hami asashin li dalé ci njelbeni atum asas moy 1301 moy at ma top ci at mi fi mamor ant sa li joge xane nga won mamor nang ko xewon ci wertam xarit ci atum sashin 1300 la fi bayiko at ma ci top nak kon ci le señ bi sanche mbacke bawol motax muna ila an bana jëm ci bamu sanche fi mbacke bawol fi dalikal hamid ci momali at wan taqalate mu taxu han mbacke kadior bayiko mbacke kadior wa makasate mu sax nahwa sanataini lu tol ni ñaari at yati dana ko dikkel an nas nit ñi min kulli fajjin bayiko ci mepp mbedd bayna man digante ko xamne yuri dana nam attahalluqa aju ci mom manam jeppulu ci mom jox ko bopam waman ak ko xamne yati dana dikke bil hadiyati ci adiya waman ak ko xamne yastarshidu dana sakku ab khontu manam dana sakku kuko dimbele na sakku ko may fasarati mujju at-tariq yon wa ila darihi jëm ci kërëm ga ka tariqi melna yon wa ila suqi jëm ci marché ba neena noné la señ bi nekké mok talibé sax ci ak djub rek djel wuñ gannaaw tambalé ci atum 1301 mom nak néna ci la señ bi sanché mbacké bawal man dafa taxo mbak kadior fa bayam nekkon ñew nak légui mbacké bawal ci at momulé muy 1301 amna fa yari at yo xamné nak néna fofu ci mbacké bawal nit ñu koy bayiko ci wet ku nekk amna ñu ñew bëgg jëbulu ci mom amna ñu ñew diko jox adiya amna ñu ñew di yelwaan bëkku leen dimbulé xam da mujj dal fenn fu nek aw yoon sokko fa jëm ci kërëm melni ab marché nga xamne kenn ku nek fa nga bayiko rek moy so yoon wut ci marché bi non la keur señ bi muju mel kon birum señ bi danaka ba res nako daté ci atum assas momule mu wax amna fu waxe sax ne min assasin limashashin taqabbala wa bishiratihi kafani subula atum assas momu nak boko dé sét ci walu atum tubab du sorenté 1881 فاشتهرت مسيو في هذه الاعوام تيلي ات الاربعه ديانت اشتهارا اكسيو فائقا غي اجيكاوي يتحجب كوك دانا ييو منو تي موم الخاص اجي جاغو مانام موي نيت كورانيكو ريك ولا هام اك اجي ماتالي موي نيتو كيسه وشنو تي تول واي دوندم مانام موي اتام اذاك بالوري يناحس دانا جيغنتك 30 فنوير نينا تي ينت ات يويي نك مو ياري ات yamu sax fofé ca mbacké bawal ak yari adé ca top dirup ñenti adé dal ci le señ bi xiwé lool lool ba nga xamni danaka ñepp massé ci xam ko ak diko yéem fekk bobu nak ay atam sori wul fan wéri at wa fi hadhihi al muddati ci bile dir jaala la wandelu fil biladi ci rew ya al wolo fi yete ko jogu wolof min salum bayiko salum manam tambalé salum ila walu barak ba ci walo barak wazarat musiyare kibaraha sieni kilifa al ahya way dundiya wal amwat ak way fatiya wastajasa tam sakku lijas tam lijaslu ashyaqha sieni serign watalaqana tam sawo al awrad yurdiya min ahaliha bayiko ci sen ñoñ sen woron neena dir bobu ci le señ bi door wër di wëndelu fu nek bu jëm fa nga xamne dem na salum la ci dalé bo walu barak fofep wor nako fum dem itam ku fa kilifa l'islam rek budé ku dundu mu dem siaré ko budé ku faatu itam mu dem siaré fañ ko denc serigne buñu gis tam dula xép dana sakku ci yow wërdu ba nga yor nga jox ko ko jox gu yes tamay ko ca ijaza yoy jamono sax serigne bi ko tudé né yoy jamono daana né dama melni ab dof ndax mo bobu né na damay lambut rek ku ma gis ci yow am ci yow yaakar rek sakku ci yow la nga yor waye boba yalla na ron lepp lepp rek tassa ci mom te kenn ku ne bo joge do ñak rek fo jaar lool mo waral yoy yep wamin jumlati man bokku na ci mbolom ñinga xamne zara siyari na len alu cheikh sidia ñan cheikh sidia zara siyari na darihatahu rawdum ba anam bamelam ba fi tindojo ci tindojo wasarate musiyare cheikh baba cheikh baba ibn abnihi kay domi domam bu gor fil maymoni ci maymon wa madahum te mu tag len bo deluhum ci ñom ñep wala wa madahuma wa madahuma te mu tag len ñom ñaar moy cheikh sidia ak cheikh baba wa akhasate mu jappe minhu ci cheikh baba wa nazawate mu way as silsilata silsilaba القادريه بي كوجو قادر من هندي شيخي تامبلي فسرين با بابا تيمو شيخ بابا الى انتهائي باتي اب يامكايام لا بوك نتي ني سيغ بي جوتو نيميكو بوبو موي وريلو غير يالا ريك بوك نتي نيام جوتو نيميكو شيخ شيديا مو ماك ماغا خامني مو نيكان موريتاني دي كليفا غو سيو سيو فكنا سا بوبو موم ген ادونا واي شيارينا فاني كو دنج موي باميلام ciaré tam cheikh babu ma nga xamni mo fa nek bobo te kilifa nga xamni mom seutla ci cheikh sidia babu magma nga xamni jelat na yoonu qadir jël gu yes ci cheikh babu momule ñu daan def rek kum gis yow rek jelat ci yow jël gu yes ñaan la li jaasa ndax rek gëna sakku barké fofa sax neena bam nekké fa cheikh babu fa la wéé liñuy wax as-silsilatu al-qadiriyya manam serigne qadir yi famu tambule ba famu yam mom nak bobu da fekk mu nek fa cheikh baba mu tambule ko ci cheikh baba di wacc nak di wax seeni mam ba ci yamukaay ba as-silsilatu al-qadiriyya bobu sax ba legi mol nañ ko ay mol mel na ne kuko soxla man ko am wali zalika ngir lolé sa'aluhu lajon nako ba'du kibari mashayikhil bayadini len ci kilifa yi serign yi nari gannar yi ne ko man sheikhuko ana kuy sa serign xala mu ne ko rasulullah yonte yalla moy sama serign sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xala mu ne ko ma baluko ana luy sa bir nak tadhkuru da ngay tuddu rek ala sheikhi shidiya ñoon sheikh shidiya wa tukhatibuhum te ngay waqante ak ñoom bi shuyukh yati ci ak cerign wa tamdahuhum te nga len tag xala mu ne ko kuntu nekkona hina idin ci waxtu wowe ka ama melne silmaha wala melne waji gumba yel tamisu ko day sakku al hidayata gindiga tegga ci yoon wa mem man ci ko xamne halima xamnako wa man ak ko xamne la ya'lamu du ko xam falamma dhahara ba feñe nak li ñeel ma sahibu tariqi borom yoon wa imamul fariqi kay ilimani kurel ba al islami bi ko jum l'islam wajadabani te mu xecc ma moy te mu ñoddi ma ilahi jeme ci mom hinayatan mudi ak jaglel minallahi ku tukke ci yalla wo minhu ak tukke ci mom itam saqata larot minni ci man amrul wasaiti mbirum digele ghayrahu ndare mom mahabaqa il muwasalati and ak desuk jokkon tega fillahi ci yalla wattahabubi ak sopante ga fihi ci yalla wattanafu'i ak jariñante ga fihi ci yalla neena ni mu def ak nari gannari rawanti ni seen serign ci taxna genn kilifa ak naru ganna don ko laaj nako waw yow kuy se serign señ bi ne ko ah yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de moy sama serign mu ne ko waw lutax nak ngay tuddu cheikh sidia ak ay baye mak imamam di len tag ak di len melne ku len di fay serign xam nga señ bi mom yoonu khadir la fekkon ay wajurum ak ay mbokum nek ci ci lay japon yoron wirdi ci yepp itam legna mu ne ko dama gis nak ngay waxante ak cheikh sidia ak ay baye mak imam di len tag ka woy ay serign lutax nga ne yoronte bi moy serign nak mu ne ko man kat bobu dama don dooro juk di lambutu rek melni gumba gog nga xamne da bu ko tek ci yoon wa xammi wu ci samba ak demba ko ci tek rek baxna bay lambuti lambutu nak boyent bi ci bopam feñul ma bopam ñoddil ma bopam nak la furfete ak mom muy sama serigne bo xamne kenn doxul sama digënte ak mom kenn xaju fa itam teewul nak kep ko xamne amante won na ma ak mom ci walu yalla bay weyel amlante goge di soppante ak ñom di jariñante ak ñom ñom ñep ñu amante won ci walu yalla te yalla do ngu tax wa sadaqa deugal na mom serigne bi ci lolou mu wax ndax fa amruhu mbiram maha ali cheikh sidia and ak ñun cheikh sidia akhirun ci ak mucc yadullu dana tektale ala sidqi maqalihi ci deggu waxam ja id ngir saaro mucc nañu la ho ñeel ko kal abnaay niki ay doom wa saaratu mucc la hum ñeel leen kal abi melne bay yanfa'uhum dana leen jariñ bi am walihi ci ay alalam ma lo xamne lam yanfahu masuko jariñ malikun abur khat muk wala sheikhum bi tiagerum serign li adbahi ñeel way topam neena li señ bi wax ne yarante bi rek modi ep serignam duté nit yalla yépp nak muy jokonté ñom ngir yalla neena lool day lu deggula ci sax señ bi nim jëfëlanté ko waqal cheikh sidié yi woné nañ lool mu wax lu wër la ci mom ndax da mujj melni lañ di ay domam mom mudé sen bay mu len di jariñ ci alalam lo xamni ni sax bur musuko jariñ ab dak ab serigne musuko jariñ ab donga wa madaha ho tag nako a sheikhu baba sheikh baba bi qasaida ci ay qasida wa qitahin ak ay dog yo xamne majmu abiyatiha mbolom seni bayit yo haddu def nako lim mi atin mi ay temer ena cheikh sidia baba tagna serign bi ci ay qasida ak ay dog yo xamne bo bolé beuy di ci nek ñom ñep dana mat ay temer bo gisé sax diwanul bayadin ana bi señe blahad bolé won te bolé ci wayi nari ganari wayen serign bi sax melni né wayi cheikh sidia la ci ñëkki dor ci atay ci dess wa min jumlatiha bok na ci mbolé seen xawlu ho waxam jëmu né a sheikhu serign bi ahmadu te moy ahmadu bamba ni'amatun khaywal la aw laha bok jox nako hadi al khalaiq ilay mindef kulaha kep sen mawlaha sen borom mawlaha moy fahidi aw laha ina serigne bi dal khaywal la go xamne yalla ci bop bok khaywali mbolem mindefum yile wa qawluhu ak waxam je batay ne innama shaykhuna ka serigne bi ni'amatun khaywal la an xama gu xewlena allah yalla bi ha ci mom ayatun te kimtan layit minal ayati kimtani ila ghayrihima jam ci dul ñom ñaar batay neena bok na ci li cheikh sidi wax ci serigne bi inama shaykhu ni'amatun an xama allah hu biha ayatun minal ayati mo way we ñoo bok maxna da wax ni serigne bi xewal la go xamne yalla moko xewale minde fi kimtan layitam ci kimtanami walaw lam yaqul donti waxuton fi ci mom illa hadhainil baytayn daray li yari bayit la kafa kon mudoy shahadatan ci sere hala jalal.